У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Казулін пачынае з чыстага ліста. 77% вырабленай на Магілёўшчыне прадукцыі застаецца на складах. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Гэтай ды іншай тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра новую просьбу афіцыйнага Менску да расейскага кіраўніцтва. Сёння ў Маскве прайшла сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрыя Мядзведзева і Аляксандра Лукашэнкі. І высветлілася, што ў Беларусі з'явілася новая просьба выдзеліць 100 мільярдаў расейскіх рублёў крэдыту. Беларускі бок аргументуе гэтую просьбу магчымым пераходам на разлікі ва ўзаемным гандлі ў расейскіх рублёх. Уладзімір Глот. Бягучы год у расейска-беларускіх дачыненнях быў няпросты, але па яго выніках мы здолелі выйсці на запланаваныя паказнікі. Такую думку выказаў сёння прэзідэнт Расіі падчас сустрэчы ў Крамлі са сваім беларускім калегам. Если говорить о динамике российско-белорусского сотрудничества, то она была неплохой, устойчивый рост товарооборот. Загадчык аддзелу Беларусі Інстытут Украіны СНД ў Маскве Аляксандр Фадзеяў гаворыць, што на лічбы беларуска-расейскага гандлю трэба глядзець уважліва. Рост таварнай масы за 2008 год – это всего лишь чуть более 11%. А в основном вот эти достижения рекордные – это цена на энергоносители, которые импортируют Беларусь. Таким образом, здесь речь идет не о увеличении значительном товарной массы, товарного обмена или обмена услугами, а о как раз идет речь о том, что вот повысился ряд товаров. Александр Лукашенко на самом початку размовы с российским коллегам казал, что Беларусь ничего не просит у Российской Федерации. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли на коленях ползет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить. Однак сегодня наместник министра финансов России Дмитрий Панкин публично заявил, что Москва отримала с Менску лист с просьбой выделить 100 миллиардов российских рублей кредиту. А аглядальнікі звяртаюць увагу на тое, што пасля сустрэчы двух прэзідэнтаў у фармаце сам-насам да іх далучыліся прэм'еры і кіраўнікі Цэнтрабанку Расіі і Нацыянальнага банку Беларусі. Александр Фадзеяў звяртае ўвагу на гэту супярэчлівасць. Лукашэнка отрицает, что беларуская сторона просила что-то у России. Он это заявил официально на этих переговорах. Он говорит, что приехали мы не в качестве просителя. С одной стороны, сообщает, что такое письмо есть о кредите 100 миллиардов российских рублей. А Лукашенко отрицает это. Так что тут мне достаточно сложно комментировать в этой связи. Кіраўнік даследчага центру Мізаса Ярослав Романчук лічыць, что беларускае кіраўніцтва сваёй чарговай просьбай усё глыбей заганяе сябе ў залежнасць ад усходняга суседа. Беларускі ўрад чапляецца за саломку, ён не хоча рабіць рэформаў і відзець будучыню Беларусі толькі ў даўгавой яме, якую сам сабе збудаваў. Гэта тое, на што і разлічваў Крэмль, уцягнуць Беларусь у такія взаемаадносіны, з якіх выхад будзе толькі ў палітычных кампрамісах у сторону Расіі. У лістападзе 2008-га Расія і Беларусь падпісалі пагадненне, што Беларусь атрымае 2 мільярды даляраў ЗША як стабілізацыйны крэдыт у 2008-2009 годах. Першую частку крэдыту, 1 мільярд даляраў, Беларусь ўжо атрымала. Другую Расія павінна пералічыць да 28 лютага. Тым часам расійскі віцэ-прэм'ер Віктор Зубкоў накіраваў кіраўніцтву Еўразвязу і кіраўнікам урадаў у асобных еўрапейскіх краінах пасланне, у якім перасцерагае, што дзеянні Ўкраіны могуць дэстабілізаваць пастаўкі расійскага газу ў Еўропу ў наступным годзе. Далей Ян Максімюк. Пасланне Зубкова Еўразвязу – это выразны намёк, што Украіна можа забіраць для ўласных патрэбаў расійскі газ, які будзе ісці транзытнай трубой у наступным годзе. Падобная сітуацыя ўжо здарылася ў пачатку 2006 году. Справа ў тым, што Украіна задоўжыла «Газпрому» 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў за бягучыя пастаўкі газу. І «Газпром» адмаўляецца падпісваць газавы кантракт з Украінай на 2009 год да часу, пакуль Кіев не заплаціць гэтай сумы. У мінулую п'ятніцу прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка сказаў, што Украіна перавяла суму 800 мільёнаў даляраў на рахунак «Газпрому» і што ў бліжэйшым часе збіраецца заплаціць яшчэ 200 мільёнаў. Аднак у той самы дзень афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў паведаміў журналістам, што больш грошай у гэтым годзе Кіеў плаціць не збіраецца. Купрыянаў заявіў, што ў такім выпадку «Газпром» не падпіша газавага контракту з Украінай на наступны год. То, што касаецца канкрэтна 1 января, то, як вы прекрасна понимаете, в случае, если задолженность не, так и не будет погашена, а сегодня это уже очевидно, и никаких других решений, кроме погашения в денежной форме, найдено не будет, то, соответственно, подписать новый контракт мы не сможем, а это будет означать, что юридических оснований поставлять газ 1 января для потребителей Украины у нас не будет. Поводле российского вице-премьера Зубкова, Москва запропанавала Кіеву, каб «Газпром» мог выкарыстаць украінскі доўг для пагашэння аплаты за транзыт газу цераз Украіну ў 2009 годзе. Зубкоў дадаў, што украінскі бок заняў неканструктыўную пазіцыю ў гэтым пытанні. Аляксандр Шлапак, намеснік адміністрацыі украінскага прэзідэнта, заявіў сёння журналістам, што Украіна не думае адбіраць газ транзытнай трубы, нават калі Кіеў не падпіша новага контракту з «Газпромам». У газасховішчах Украіны знаходзіцца каля 16 мільярдаў кубаметраў газу, які дазволіць краіне перазімаваць нават без новага контракту. Украіна сёлета плаціць «Газпрому» каля 180 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Новай цаны пакуль не паведамляецца, але з боку «Газпрому» ўжо гучала перасцярога, што Украіне з новага году давядзецца плаціць 400 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу. Расказваў Ян Максімюк. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Агляд вашых званкоў на свабоду хвілінаў праз 15. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку затрымалі сёння супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта. Вячорка паспеў патэлефанаваць па мабільным тэлефоне сваім паплечнікам і сказаў, што яго цягнуць у міліцэйскую машыну. Пасля гэтага у Франа Кавячоркі адабралі мабільнік. Пазней Франа Кавячорка паведаміў нашаму радыё, што супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта прывезлі яго ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Яны запатрабавалі ад супрацоўніка ваенкамата, каб ён уручыў Франаку позву на прызыўную камісію. Франа Кавячорка запатрабаваў, каб позву яму ўручылі на беларускай мове. Вайскоўцы спачатку спаслаліся на закон аб дзвюхмоўі, а пасля пайшлі раіцца з начальствам. Александр Казулін, які заявіў на паседжанні цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» пра выхад з складу гэтай партыі, збіраецца пачаць паездкі па Беларусі. З партыі выйшлі таксама ў прыватнасці Уладзімір Нісцюк, Алексей Кароль і Вольга Казуліна. Далей з Менску Алесь Дашчынскі. Александр Казулін у інтэрв'ю «Корэспандэнту свабоды» заявіў, што выйшаў з партыі, але пакінуў за сабой пасаду яе ганаровага старшыні, каб не губляць сувязь з партыйцамі. Ён сказаў, што падвёў рысу пад мінулым, пад пэўным этапам у сваім жыцці і пачынае яго з чыстага аркуша. У мяне ёсць вопыт уже у многіх галінах, і таму я лічу, што гэты вопыт можа спатрэбіцца ў будучым. І таму зараз я свабодны, а калі ты маеш поўную свабоду, гэта вельмі важна. Я стаюся ў жыцці, а жыццё пакажа. Спадар Казулін адзначыў, што мае прэтэнзіі да некаторых асобаў у БСДП «Грамада», але не хоча пускацца да асабістага. Я ж прыйшоў у партыю не таму, што я дамагаўся нейкіх пасад. Калі мне туда пазвалі, я прыйшоў дапамагчы партыі. Зараз ёсць новае кіраўніцтва. У гэтага кіраўніцтва ёсць свае думкі, пажаданні. Ну, а займацца нейкімі мелкімі разборкамі, інтрыгамі, я ніколі гэтага не рабіў. І создаваць нейкую канфліктную сітуацыю ў партыі, я всегда консолидовал людей. Тому у меня нет никаких питаний у господара Левковича. Партия сама устанет разобраться с тем, что происходит. Я подкресил, что у партии зараз кризис. С этим партия повинна становиться разобраться. Але это уже справа тех людей, которые находятся у партии. Пра свой выхад з БСДП «Грамада» заявілі таксама Алексей Кароль, Уладзімір Нісцюк і Вольга Казуліна. Старшыня партыі Анатоль Ляўковіч заявіў, што роля спадароў Караля і Нісцюка заўсёды была деструктыўнай, таму для арганізацыі гэта рашэнне пазітыўнае. Ну, Ну, а то, что Александр Владиславович зашел с партии, это подтверждает еще раз, что на опошнем съезде то, что его не брали старшиной партии, было закономерным. На самом деле, Александр Владиславович так и не стал демократом. Когда он заходил в тюрьме, он двойче звертался со зворотом до сябров партии, что потребно менять керовництво партии. И он еще с тюрьмы подтримал идею створения фракции у партии, але фракции они так и не створили. Тому, видно, отсюда это логичная кропка. Уладзімір Нясцюк, які быў сябрам БСДП «Грамада» цягам 13 гадоў, заявіў, што падзяляе погляд спадара Казуліна на сітуацыю ў партыі. Разбураныя партыйныя арганізацыі, з партыі выштурхнуты, шматлікія партыйныя актывісты, якія гадамі працавалі ў партыі. Рэальны стан партыі зараз такі, што гэта нават не крызіс, гэта абвал. Галоўнае ў тым, што я не падзяляю той стыль сённяшняе кіраўніцтва. Ну, па-першае, што ў партыі зараз рэальны аўтарытарны стыль. Паводле спадара Нясцюка, Казулін зрабіў вельмі мужны і разумны крок. Александр Казулін звясціў учора на ЦК, што ён будзе ездзіць па рэгіёнах, сустракацца з людзьмі. Ён хоча сам асабіста адчуць пульс жыцця Беларусі. Яго цікавіць будзе не толькі думка актывістаў апазіцыйных партыяў, але і думка людзей, якія да палітыкі ніяк не ставяцца. Не бачыцца, што гэта палітык дзяржаўнага маштабу, і ён сябе знойдзе ў новай якасці. Я б на яго месцы таксама тую здраду, якая ў стаўленні да яго адбылася, я б нікому не дараваў. Нагадаем, 3 жніўня ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім меркавалася зацвердзіць патэнцыйных кандыдатаў ад партыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Аднак з'езд ператварыўся з тэхнічнага ў поўнафарматны. Было пераабрана партыйнае кіраўніцтва. Новым старшынём партыі стаў Анатоль Ляўковіч, які дагэтуль быў выканаўцам абавязкаў старшыні. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 дэлегаты супраць 22. Александра Казуліна, які яшчэ знаходзіўся ў турме, зрабілі ганаровым старшынём партыі. А теперь Александр Казулін, який учора заявив об виході з БСДП «Громада», збирається почати поїздки по Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. Калі спыніцца эканоміка Беларусі, то 10 мільёнаў часткова або цалкам беспрацоўных будуць у Расіі, заявіў Александр Лукашэнка на перамовах з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Беларусь просіць аб выдзяленні 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Александр Казулін, які заявіў пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Паводле кіраўніцы прэсавай службы МЗС, рашэнне адносна рэгістрацыі «Белсату» будзе прымаць урад. Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. У ініцыятыўную групу аб'яднаных дэмакратычных сілаў для збору подпісаў за ўнесенне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвайшлі 830 чалавек. Дзяржаўная камісія для выбару месца пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі абвясціла, што першая беларуская АЭС будзе будавацца ў Вастравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Такая пастанова прынятая на падставе вывучэння трох пляцовак, ўжо згаданай Астравецкай, а таксама Краснапалянскай і Кукшынаўскай у Магілёўскай вобласці. Яшчэ адна пляцоўка на Віцебшчыне была забракаваная раней. Чым кіраваліся дзяржаўныя эксперты, даючы дазвол на будаўніцтва АЭС у беспасярэдній блізкасці ад запаведнай экасістэмы і побач з межамі еўрапейскага звязу? Ігар Карней. Паводле ацэнак спецыялістаў Нацыянальнай акадэміі навук, будаўніцтва АЭС у Беларусі дазволіць эканоміць каля 1 мільярду даляраў штогод на набыцці прыроднага газу. У аснове гэтага разліку меркаваныя кошты на газ у далёкай перспектыве. Аднак выбар пляцоўкі на карысць Астравецчыны шмат кім успрыняты ў штыкі. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад пляцовак у Магілёўскай вобласці, знаходзіцца ў густанаселенай мясцовасці. Да Астраўца 18 кіламетраў, да Менску 130, да літоўскай мяжы 20. Зусім побач з пляцоўкаю багатая экасістэма. Да ракі Вілі 6 кіламетраў, да Сарачанскіх азёраў 14, да Нарачы 40. Аднак дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесор Уладзімір Барышэўскі засцярог апанентаў не падзяляе. Это же если построить станцию, а потом же продавать часть энергии Литве и Польше, так это же вообще супер. Прибалтийскую станцию там построят совместную Литва, Латвия, Эстония и поляки. Ну так и все же нормально. Вот же надо как смотреть. Для многовекторной политики страны это как раз еще более важно. Политичное решение будовать у Беларуси уласную АЭС было ухваленное 15 студеня 2008 года на посяджении Совету Безпеки под старшинством Александра Лукашенко. Плануется ввести два блоки АЭС агульной могутностью 1000 мегаватт кожные. Перший блок меркуется сдать у 2016 годе, другий у 2018. Навуковец, доктор медичних наук Юрий Бандажевский, одним з перших у Білорусі довел причинно-виниковую сувязь поміж уздеянням дробних доз радіації на організм чоловіка і узнікненням серйозних захворювань. Любая станція сейчас не по силам. Это совершенно невозможно с точки зрения любых принципов. Неважно, где она будет построена, в Островце или в Могилевской области. Все плохо. Учитывая то, что Беларусь сегодня желает каким-то образом участвовать в делах Европы, нужно не спешить, а нужно добиваться оптимального решения. Думаю, что еще есть возможность что-то делать, а не просто уже сказать, что решили площадку создать и уже руки нужно опускать. Нужно работать в этом плане. Член-корреспондент Национальной академии наук Иван Никитченко перекананы, для Беларуси немає істотного значення место дислокации АЭС. Так, от Чернобыльского реактора до Могилевской области, якая наибольш потерпела от выбуху, 240 километров. От любой пляцовки отличись 240 километров уже полова Беларуси. До того ж, урану, основного палива для станции, у свете все менее. И праз некий час сыровина может стать настолько дефицитной, что просто бессенсовно будовать АЭС. Разумные люди уже давно кинули и не возили без этого. Это просто упрямство маниакальное. Но и место, конечно, не лучше. Это просто неразумное, оно не потребно на голову. Потому что у нас вытворчество упало на 30 и больше процентов, а электроэнергии мы тратим больше, а мать двое сделала там. Паводле разлікаў, агучаных намеснікам міністра энергетыкі Міхаілам Міхадзюком, да 2020 году кошт на прыродны газ будзе ў 12 разоў большы, чым на ядзернае паліва. На яго думку, уздаражэнне газу будзе значна больш адбівацца на асабекошце электраэнергіі, чым уздаражэнне урану. Праектна-вышукальныя работы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца ўжо найбліжэйшым часам. Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Вынікі і перспектывы. Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передач. Что дня? Пали свободы. Прадпрыемствы Магілёўшчыны не могуць прадаць сваю прадукцыю і ім не стае валюты. Гэта прызналі днямі на чарговай сесіі дэпутаты Магілёўскага аблсавету. Адолець гэтыя праблемы, як яны лічаць, можна, напрыклад, праз рацыянальнае выкарыстанне рэсурсаў і заніжэнне цаны на вырабленую прадукцыю. Яе, паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах назапашана 77% ад сярэднемесячнага аб'ёму. Паводле зацверджанага дэпутатамі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, у наступным годзе аб'ёмы прамысловай вытворчасці ў рэгіёне маюць скласці 113%. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што вырабіць прадукцыю можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку эканаміста, ўжо даўно існуе неабходнасць у рэарганізацыі ўсёй сістэмы дзяржаўнага кіравання гаспадаркай, бо цяперашняя засведчыла сваю неэфектыўнасць. Надо уменьшыць затраты на содержанне апарата. Рэгіёне должно быць падтягнута ўсё государственное устройство. Система производства, система реализации, система обучения. Да, на данном этапе мы лучше выглядим, чем Украина. В конце концов, кризис это может ударить по нас больше, чем по России. Меркует экономист Петр Мигорский. У наступном годе объемы промысловой вытворчести в регионе мают скласти 113%. Такий план, доведенный урадом господарства региону. Мы должны выполнить все, что мы с вами спланировали. Несмотря на вот эти все явления, которые сегодня проявляются, надо всемерно все силы направить именно на это. Зазначил на сессии облсовета наместник старшини облвыконкому Владимир Кравцов. 77% вырабленной продукции на Могилевщине застается на складах предприемств. На початку снежня от господарников потребовалось зменшить ее на 70%. Те выкананное это потребование неведомо. Так что робить с продукцией? Смелее идти на оценку товаров как торговлей, так и производителями. На снижение цены ниже себестоимости. Раю господарникам начальнику права экономики Могилевского облвыконкому Миколай Дудинский. Якая выгода от этого предприемствам? Это, на думку экономиста Петра Мигурского, дозволит на некий час снять социальную напруженность. В данном случае производство играет уже не экономическую, а социальную роль. Людям дать зарплату, людям дать работу. У новом годе чекается зменшение податкового тяжару на предприемстве. Это дозволит им сэкономить 130 миллиардов рублей. Столько не отримает областный бюджет. 77% вырабленной на Могилевщине продукции застается на складах. Якими будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Якім можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леаніт Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Слухайте пранский акцент хвилину праз 10 одразу после выпуску новинов. Уже несколько годов у перед новогодние дни Радио Свобода обвещает конкурс колядок для своих слухачов. Его умовы простые. Потелефонуйте по Менским номеры 266-39-52 и наспевайте свою колядку. После колядов, поводле юлиянского календара, жюри выбира пераможцев, которые отримают призы. Слухаем, кто нам отгукнулся. На колядки, колядочки, коляды сустракать дорогих гостей мы рады. Пане Иисус на коляды народился. За людей усяго свету заступився. Дякуй Богу і Марії, Яго маті, за святочные деньки у нашей хаті. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Текст «Колядочки» написала я сама і мелодію так само. Пригадайте калядки, якія вам спевалі старэйшыя, з якімі вы магчыма калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя таксама вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик. Падчас інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў Александр Лукашэнка заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і ўсіх галін жыццядзейнасці ў краіне. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму. Лукашенко выступает по реализации цели. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманывается и обманывается. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны и ты ее пропадешь? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа? Наступное телефонование про международный финансовый кризис и его уплыв на экономичное становище Беларуси. Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два президентских принципа. «Хочу, чтобы Луна стала солнцем» или «Чего изволите». В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай господа министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить Беларусь. Желательно втридорого. Наши промысловые товары, которые не находят попыта у тех краинах, у которых они звичайно накировались, зараз затоварили склады наших предприятий. Так может уже пора различиться с пенсионерами товарами, как обещал неколи президент? Бо мы чекаем уже амаль 12 годов, некоторые уже не дочекались. Прадпрымальнікі Беларусі правялі ў Менску 6 мітынг на знак пратэсту супраць змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Дробныя бізнэсоўцы таксама рыхтуюцца да правядзення маршу пустых рондляў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. С одной стороны, наш провайдер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же провайдер заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Уже совсем хутко надойдет той час, поважанные сябры, коли у Лукашенко полетят айчинные галоши. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. На черзе новины, затым «Правский акцент».